السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، أما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى ما كنتك صلى الله عليه وسلم زي ما ندمت ما يتم محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نسمى هابا وأجليا ufafanua walau kwa dakika moja au mbili kile kichukua kiongelewa na khatibu kwa wale wasiojua Kiarabu. Khatibu Allah muhifadhi, katika hotuba yake anaongea mambo ya msingi mawili au matatu. Jambo la kwanza ni tauhid, kwa maana ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alituma mitume wake kuanzia wa mwanzo Nuh mpaka wa mwisho mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wote walikuja kulingania tauhid, walikuja kulingania Uislamu ambao ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na kuacha kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Na kila walipokuwa wanataka kufuata mwelekeo usiokuwa huo, Allah subhanahu wa ta'ala aliwakataza pale aliposema kwamba mnataka dini isiyokuwa hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hali ya kuwa kwake yeye vimejisalimisha vilivyopo mbinguni na ardhini na kwake watarejea. Kadhalika pia Allah akasema kwamba hakika dini ya haki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu. Kadhalika pia Allah akasema yote ambaye atakayetaka dini isiyokuwa ya Allah, isiyokuwa ya Uislamu, basi hatokubaliwa nayo, na siku ya kiyama mtu huyo atakuwa ni katika watu wenye hasara, akiwa anamaanisha kwamba watu wote wanatakiwa wamwabudu Allah peke yake na wasimshirikishe na chochote. Huu ulikuwa ni ujumbe wa kwanza. Lakini ujumbe wa pili akaja kuonyesha umuhimu wa kufuata Qur'ani, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba kitabu hichi kimekuja kufarakisha au kutofautisha baina ya haki na batil, na kwamba mitume walikuja kufanya kazi hiyo. Lakini si hivyo tu, ndani ya Qur'ani Allah alichukua ahadi kwa wanadamu ya kwamba watamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na wala hawatomshirikisha na yeyote tangu walipokuwa katika migongo ya wazazi wao au matumbo ya mama zao. Hii ikionyesha umuhimu wa tauhidi. Lakini kinyume chake akaonyesha namna gani watu ambavyo hawakuweza kutekeleza ujumbe huu kutoka kwa mitume, wakaanza baada ya kupata ujumbe huu kutupa mbali na kutokuzingatia, wakatengeneza makaburi ya mawalii. Katika makaburi hayo wakajenga kwa pesa nyingi, wakaweka mapambo tofauti tofauti, kadhalika pia wakavisha shuka yenye maandishi tofauti tofauti. Almuhimu, wao wakawa wanajalia makaburi yale au yale majengo kuwa ni wasila yenye kuwafikisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kiwauliza wanasema, hatuwaabudu haya majengo wala haya makaburi isipokuwa tunataka hawa mawalii na hawa mashekhe zetu wawe ni njia ya kutupeleka kwa Allah ili tuweze kupokelewa maombi yetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Shekhe akawa ametahadhirisha jambo hilo na kuonyesha kwamba ni tofauti kabisa na Uislamu, na yeyote atakayefanya kitendo hichi anakuwa ametoka katika Uislamu na amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Huu ndio mukhtasar wa hutuba ya Sheikh. Shekhe anaitwa Sheikh Hamid ibn Khamis al-Junaybi, Allah muhifadhi. Yupo pale Markaz Umar bin Khattab Jangwani, mpaka tarehe 30 kutakuwa kunaendelea semina pale. Yupo yeye, yupo Sheikh Muhammad bin Ghalib al-Umari na Sheikh wetu Sheikh Khalid bin Dhahwi al-Dhafiri, wote watakuwepo pale kwa muda wote huo. Kwa Uislamu tunakaribishwa kwa kipindi chote, kuanzia baada alfajiri mpaka saa sita, na kuanzia baada asri mpaka mwisho kabisa wa swala ya Isha. Jazakumullahu khair.